श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 26वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। पच्चीसवें श्लोक में 23, 24, 25 में कर्म का त्रैविध्य गुण भेद से बता दिया गया, सात्विक राजस तामस तीन प्रकार का कर्म होता है करके, तीनों प्रकार के कर्म का लक्षण इन तीन श्लोकों में क्रमतः आया। ज्ञान त्रैविध्य कर्म त्रैविध्य बताने के बाद कर्ता का त्रैविध्य भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता को बताया जा रहा है। सात्विक कर्ता की चार विशेषताएं बताई हैं। जिस कर्ता में ये चार विशेषताएं रहती हैं वह सात्विक कहलाता है। इन चार विशेषताओं से विशिष्ट कर्ता को सात्विक कहते हैं। ये चार विशेषताएं हैं मुक्त संगत्व, अनहमवादित्व और धृत्युत्साह समन्वितत्व, सिद्ध सिद्धियोर निर्विकारत्व। ये चार विशेषताएं यदि किसी कर्ता में हैं तो वह सात्विक कर्ता है। और राजस कर्ता है, ये तीनों श्लोक हो गए हैं क्या? 26वां हो गया, 27वां चलना है, भाष्य भी हो गया इसका। तो 26वें श्लोक में राजस कर्ता का लक्षण बताया जा रहा है। हाँ, 27वें श्लोक में, तो 27वें श्लोक का उच्चारण कर लें। ये चार विशेषताओं की विस्तार से चर्चा तो हम लोग कल कर चुके हैं सात्विक कर्ता के। 27वें श्लोक में जो राजस कर्ता का लक्षण किया जा रहा है उसका पहले उच्चारण कर लें। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको सुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। तो राजस कर्ता की छह विशेषताएं बताई जा रही हैं। छह विशेषताओं से युक्त कर्ता को राजस कर्ता कहा जाएगा जो यहाँ बताई जा रही है। पहला है विशेष रागित्व, यानी राग। रागित्व कहो या राग कहो, एक अर्थ निकलता है। तो रागी कहते हैं रागो अस्यास्तीति रागी, ज्ञानम अस्यास्तीति ज्ञानी, धनम अस्यास्तीति धनी। ऐसे राग जिसमें हैं उसे कहा जाता है रागी। तो ये राग द्वेष क्रिया और ज्ञान इच्छा, ये पांच पदार्थ सविषय ही होते हैं, निर्विषय नहीं होते, इनका कोई ना कोई विषय होता है। ज्ञान है तो निश्चित उसका विषय होगा, किसका ज्ञान, किस विषय ज्ञान। इच्छा है तो उसका भी विषय जरूर रहेगा, निर्विषय इच्छा नहीं होती, कहीं इच्छा है लेकिन कोई उसका विषय नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कृति कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई विषय होगा। और कहे राग है द्वेष है, तो किस विषय का राग किस विषय द्वेष। प्या को कहा कि रागो अस्यास्तिति रागी, तो रागवान, राग शब्द रागी शब्द का अर्थ निकलेगा। तो राग किस विषय का रागवान, तो इसलिए या और फल कर्म फल प्रेपसु से कर्म फल विषय इच्छा तो आगे बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर कर्म विषयक राग को लेना, कर्म विषयक रागवान उसे कहा जाएगा रागी शब्द से। और कर्म फल विषयक इच्छा कर्मवान को कहा जाएगा कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल की इच्छा कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा वाला कर्म फल प्रेप्सु। तो फल विषयक राग इच्छा के हेतुत्व रूपेण तो उधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर रागी से लेंगे कर्म विषयक रागवान। वो तो व्यक्ति हुआ कर्म विषयक रागवान, और उसमें रहने वाला विशेषण है, विशेषण हो जाएगा रागित्व, भावार्थक प्रत्यय जोड़ने से रागित्व बन जाता है, वो उसका धर्म हो जाएगा। तो रागी शब्द में से या तो ई को हटा दें, राग मात्र रख लें, या रागी शब्द से एक त्व जोड़ दें, या ता जोड़ दें, रागिता रागित्व, तो दोनों का एक अर्थ होता है। जातिमत्वम कहो या जाति कहो, दोनों का एक अर्थ होता है। गुणवत्व कहो या गुण कहो, ऐसे रागित्व कहो या राग कहो। राग यानी क्रिया विषयक राग, कर्म विषयक राग, ये एक विशेषता बताई। और कर्म फल प्रेप्सु, इससे कर्म फल प्राप्ति विषयनी इच्छा रूप दूसरी विशेषता बताई जा रही है। कर्म फल प्रेप्सु, तो कर्मणः फलम कर्म फलम तम तत् प्रेप्सति यानी प्राप्तुम इच्छति, यह स कर्म फल प्रेप्सु ऐसी उत्पत्ति करते हैं कर्म फल प्रेप्सु शब्द की, तो अर्थ निकलता है कर्म फल को प्राप्त करने की इच्छा जिसमें है वह व्यक्ति। प्रेप्सु क्या हाँ, ये साधन विषयक राग ये है रागी शब्द से बताया गया। और कर्म फल प्रेप्सु इससे बताई जा रही है फल प्राप्ति विषयक इच्छा। तो ये हो जाता है कि फल प्राप्ति की इच्छा यदि है तो फल की इच्छा साधन की इच्छा को जन्म देती है। साधन इसलिए चाहता है व्यक्ति कि फल चाहिए, तो फिर जिस साधन से हमें फल अपने अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति होनी है उस साधन के प्रति राग होता है, प्रेम हो जाता है। वैसे आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, वो पुत्रादि के लिए पुत्रादि प्रिय नहीं है, पुत्रादि हमारे सुख के साधन हैं इसलिए प्रिय हैं जैसे कहा जाता है, उसी के आधार पर यहाँ पर भी होगा। ये साधन विषयक राग ये होता है साधन के प्रति तभी तक जब तक ये लगता है कि हमारे इष्ट की प्राप्ति कराने वाला है, तो उसे सुरक्षित रखता है, उसके प्रति प्रेम होता है। तो ये कर्म फल की प्राप्ति विषयनी इच्छा हेतु बनेगी। यदि फल हाँ फल प्रेप्सु न हो तो साधन विषयक राग भी नहीं हो। और लुब्ध शब्द से लोभ बताया जा रहा है, लुब्ध कहते हैं लोभवान को, लुभ धातु से अक्त प्रत्यय होकर के कर्तार्थ में लुब्ध बना है, का मतलब लोभी, लुब्ध शब्द का अर्थ निकलता है लोभी, लोभी कहते हैं लोभवान को। तो कर्म फल प्रेप्सु और लुब्ध में क्या अंतर है, तो कर्म फल प्रेप्सु तो है स्वयं जो कर्म कर रहा है उस कर्म के फल की प्राप्ति हो यह इच्छा कर्म फल प्रेप्सा है, और वो जिसमें है वो कर्म फल प्रेप्सु है। और लोभ तो हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म के फल की प्राप्ति नहीं, दूसरों के पास जो अर्थादि हैं उसे प्राप्त करने की इच्छा, वो लोभ होता है। दूसरों के धनादि में वो हमारे कैसे हो तद विषयनी इच्छा, पर द्रव्यादि की इच्छा माना जाता है लोभ, और वो लोभ जिसमें है उसे लुब्ध कहते हैं। तो ये तीसरी विशेषता हो गई लोभ। चौथी विशेषता है हिंसात्मक, यानी हिंसा जिसका स्वभाव बन गया है उसे हिंसात्मक कहा जाता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसके उसका व्यक्तित्व तो वैसा ही बन जाता है। दैवी स्वभाव वाले का व्यक्तित्व तो भी, ये तो देव है मनुष्य शरीर में ऐसा कहा जाता है, तो देवता है। और हिंसा ये आसुरी स्वभाव है, तो हिंसात्मक है क्या मतलब, पर पीड़न स्वभाव है, हिंसा है अन्यों की, अन्यों को पीड़ा, अन्यों को सताना, कष्ट प्रदान करना, तो पर पीड़न जिसका शील बन गया है, स्वभाव बन गया है, उसे कहा जाता है हिंसात्मक। और असुचि, बाह्य शुद्धि तथा आभ्यंतर शुद्धि से रहित, असुचि शब्द से दोनों को लेना, असुचि शब्द से बाह्य शुद्धि अंतर शुद्धि दोनों ली जाती है, और अशब्द दोनों के अभाव को बताता है। असुचि में जो नए है वह सूचि शब्द के जो बाह्याभ्यंतर भेद से दो प्रकार हैं उन दोनों प्रकार की शुद्धि का अभाव असुचि शब्द से कहा जाता है। और ये पांचवी विशेषता हो गई शुद्धि राहित्य। और छठी विशेषता बताई जा रही है हर्ष शोकान्वित। हर्ष और शोक में पहले द्वंद्व समास है, फिर तृतीया तत्पुरुष समास है अन्वित शब्द के साथ। अन्वित शब्द का अर्थ निकलता है युक्त, अन्वित यानी युक्त। तो हर्षान्वित शोकान्वित ऐसे द्वंद्व के अंत में श्रीयमान अन्वित पद दोनों के साथ अन्वित हो जाएगा, तो इसमें से दो निकलेंगे हर्षान्वित शोकान्वित। तो इष्ट पदार्थों की प्राप्ति से चित्त में होने वाला जो आह्लादात्मक विकार है वृत्ति विशेष, उसे कहा जाता है हर्ष। और इष्ट पदार्थ का वियोग होने पर जो चित्त में हर्ष से विपरीत वृत्ति होती है विषाद, उसे कहा जाता है शोक। प्रिय के वियोग से जनित मानस संताप शोक कहलाता है, और प्रिय के संयोग से होने वाला जो मानस प्रसन्नात्मक आह्लादात्मक विकार है उसे कहा जाता है हर्ष। और इन दोनों के हर्ष तथा शोक, इन दोनों से जो युक्त है, जैसा चाहता है ऐसा हुआ तो हर्षान्वितत्व, और विपरीत हुआ तो शोक। जो सात्विक कर्ता के लक्षण में बताया गया था सिद्ध सिद्धियोर निर्विकार, उससे ये विपरीत है। जो साधन कर रहा है उस साधन की भी सिद्धि हुई तो हर्ष रूप विकार से युक्त, और जो साधन कर रहा है उस साधन के फल की प्राप्ति नहीं हुई साध्य की तो शोक रूप विषाद रूप विकार से विकृत चित्त वाला। सात्विक कर्ता के जो हर्ष सिद्ध सिद्धोर निर्विकार, ये एक विशेषता बताई थी कर्ता की, उससे विपरीत विशेषता वाला, उसे यहाँ पर हर्ष शोकान्वित शब्द से कहा जाएगा। वो निर्विकार नहीं रहता। ऐसा जो करता है इन छह विशेषता वाला, और यदि हर्षान्वित शोकान्वित को अलग करते हैं तो सात विशेषता वाला, ये सात विशेषताएं जिस कर्ता में हैं उस कर्ता को कहा जाता है राजस कर्ता। इसलिए राजस परिकीर्तित। भाष्यकर भगवान इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। कर्म फल प्रेप्सु का अर्थ है, अच्छा हाँ ठीक पर है, रागी यानी राग अस्यास्ति थी रागी, ये मत्वर्थीय इनी प्रत्यय हुआ। तद्धित पढ़ लिया है, तद्धित हो गया तो अत इनी ठनऊ एक सूत्र है ना लघु में, उससे इनी प्रत्यय हुआ। अदंत शब्द से मत्वर्थ में इनी होता है और ठन प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर इनी प्रत्यय हुआ। इन में न में जो इकार है वो तो इत है, चला जाएगा, इन बचता है, और आकार का लोप होता है भसंज्ञा होकर के यश्येति च सूत्र से, तो रागी बन जाता है। रागिन शब्द है उसका प्रथमा के क्वेश्चन में रागी पुल्लिंग में, उसी का विग्रह करके भाष्यकर भगवान ने बताया है रागी शब्द का मत्वर्थीय इनी प्रत्यय है। ये बताया कि रागो अस्यास्ति इति रागी, ये उसका विग्रह है। हाँ, अस्य और अस्मिन दोनों होता है, तदस्य अस्मिन अस्ति इति मतुप, ऐसा एक सूत्र है, उससे मतुप होता है। मतुप जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में यिनी प्रत्यय, ठन प्रत्यय, अच प्रत्यय, ऐसे कई एक प्रत्यय होते हैं, अण प्रत्यय। तो यहाँ यिनी प्रत्यय हुआ है। तो अर्थ निकला रागवान। मतुप प्रत्यय होता तो मतुप के मकार को वकार होकर के रागवान बन जाता, इन्हीं प्रत्यय होने से रागी बना। और राग का विषय होगा कर्म यानी साधन, साधन विषयक रागवान यानी साधन की प्रियता जिसके बुद्धि में है। और साधन प्रिय क्यों है, वो अपने अभीष्ट कर्मफल का साधन होने से, तो अपने सुख का साधन होने से उसके प्रति राग ये हुआ। और कर्म फल प्रेप सुखार्थ करते हैं कर्म फलार्थी, तो कर्म फल को जो चाहता है उसे कहा जाता है कर्म फलार्थी। कर्मण फलम फलम कर्म फलम और तद अर्थयति तच्छील, तो जैसे उष्णम भुंगते तच्छील उष्ण भोजी, ऐसे फलार्थी में अर्थ याचने धातु से नीनी प्रत्यय हुआ तो बन जाता है अर्थी। वहाँ रागी में यीनी प्रत्यय है और आर्थी में नीनी प्रत्यय है, वो यीनी प्रत्यय तो तद्धित है रागी में और अर्थी में नीनी प्रत्यय वो कृत है, कृत नाम वाला है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर होता है, कैसे पहचानेंगे ये तद्धित है ये कृत है? ये तो आप जिनका ये हुआ है उनके लिए, इनके लिए तो कुछ यही नहीं होगा व्याकरण का। तो कृत प्रत्यय होते हैं धातु से, धातु हो इस अधिकार में होते हैं ना, और तद्धित प्रत्यय होते हैं प्रातिपदिक से, इसलिए राग ये तो प्रातिपदिक है और अर्थ धातु है, अर्थ धातु से नीनी प्रत्यय हुआ अर्थी बना। तो कर्म फल प्रेप्सु इसका पर्यायवाचक शब्द बताया कर्म फलार्थी, कर्म फल प्रेप्सु का पर्याय है। तो कर्म फल प्रेप्सु का भी अर्थ निकलेगा कर्म फलार्थी, ये कैसे निकलेगा, इसमें क्या प्रकृति प्रत्यय है कर्म फल प्रेप्सु में? कर्मफल प्रेप्सु शब्द की व्युत्पत्ति करनी होगी तो कैसे होगी, ये तो सीधा पर्यायवाचक शब्द बताया भाष्कर भगवान ने, कर्मफल प्रेप्सु और कर्मफलार्थी ये पर्याय है एक दूसरे के, जल और पानी के तरह। लेकिन दोनों की अलग अलग व्युत्पत्ति करेंगे तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार व्युत्पत्ति का अर्थ तो एक प्रकार से एक एक पार्ट अलग अलग करके जैसे मिस्त्री इंजन का फिर उनको जोड़ता है ना, ऐसे प्रकृति प्रत्यय विवेचन व्युत्पत्ति कहलाती है, वो करनी होगी तो कैसे होगी कर्मफल प्रेप्सु की। कर्मफल एक शब्द है, प्रेप्सु कैसे बना, प्रउपसर्ग पूर्वक आपली व्याप्तो धातु से पहले सन प्रत्यय हुआ, तो सन प्रत्यय होने पर आप धातु को शब्दुत्व संयंगो सूत्र से हो करके अभ्यास के आकार को इकार हो करके प्रेप्स बन जाता है, प्रउपसर्ग है आदिगुण से गुण होकर के प्रेप्स धातु बनेगा, और फिर सनासंस भिक्ष ऊ एक सूत्र है कृदंत में, उससे ऊ प्रत्यय होता है कर्तार्थ में। प्रेप्स शब्द का तो अर्थ हो जाएगा प्राप्त करने की इच्छा, ये धातु है सनादिंता धातु से, उससे फिर ऊ प्रत्यय होकर के प्रेप्सु बन जाता है, का अर्थ होता है इच्छा करने वाला, प्राप्त करने की इच्छा करने वाला, प्रेप्सु शब्द का अर्थ निकलेगा। किसको प्राप्त करने की इच्छा करने वाला, तो कर्मफल, कर्मफलम प्रेप्सति इति कर्मफल प्रेप्सु, ऐसी उसकी उत्पत्ति है। जैसे रागी शब्द की उत्पत्ति है रागो अस्यास्ति इति रागी, ऐसे कर्मफलम प्रेप्सते कहो या प्रेप्सति कहो, इति कर्मफल प्रेप्सु का मतलब कर्मफल को चाहने वाला। और कर्मफलार्थी का भी अर्थ ही निकलता है कर्मफल की अर्थना करने वाला, अर्थना कहते प्रार्थना, प्रार्थना कहते चाह को, कर्म फलार्थी। तो कर्म फल प्रेप्सु यानी कर्म फलार्थी, और लुब्ध शब्द का अर्थ कर रहे हैं लोभी, लोभ जिसमें है उसको कहा जाता है लोभी लुब्ध। तो पर द्रव्येषु संजात तृष्ण तीर्थादौ च स्वद्रव्य अपरित्यागी, लुब्ध शब्द का अर्थ है। लुब्ध व्यक्ति वह कहलाता है जो दूसरों के धन की इच्छा तो रखता है हमें प्राप्त हो, लेकिन अपना स्वत्व जिस पर है वह योग्य देश काल प्राप्त होने पर भी जो नहीं त्यागता स्वयं का, योग्य देश कालादि में द्रव्य त्याग यदि करता है तो वो तो लुब्ध नहीं कहलाता। तो लुब्ध के दो विशेषता है लुब्ध की, एक तो दूसरों के द्रव्यादि की हमेशा इच्छा रखता है और अपने द्रव्यादि का योग्य समय योग्य पात्र योग्य देश में भी परित्याग नहीं करता, वह लुब्ध कहलाता है। ऐसा भाष्कर भगवान ने कहा कि परद्रव्येषु संजात तृष्ण, परद्रव्येषु विशेषोत्तमी है, तो परद्रव्य विषयक जिसके चित्त में तृष्णा प्रकट है संजात है, और तीर्थादौ च स्वद्रव्य अपरित्यागी, तीर्थादौ में आदि शब्द से देश काल को लेना, तीर्थ है उचित पात्र, तो उचित पात्र उचित देश और उचित काल में जो स्वद्रव्यादि का परित्याग नहीं करता वह लुब्ध कहलाता है। हिंसात्मक का अर्थ करते भाष्कर भगवान पर पीड़ा स्वभाव, जिसका दूसरों को पीड़ा पहुंचाना अपने स्वार्थ के लिए स्वभाव बन गया है वह हिंसात्मक है। और असुचि यानी बाह्यांत शौच वर्जित, बाह्य शुद्धि अंतर शुद्धि से रहित असुचि कहलाता है। हर्ष शोकान्वित का अर्थ करते हैं इष्ट प्राप्तो हर्ष, अनिष्ट प्राप्तो इष्ट वियोगे च शोक। इष्ट कहते हैं जिसकी चाह है उसे, इस इच्छार्थक धातु से त प्रत्यय होकर के इष्ट शब्द बनता है, इशु इच्छायाम धातु से, तो इष्ट शब्द अक्त प्रत्यय होता है कर्म अर्थ में, इच्छा का कर्म होता है उसका विषय, इसलिए इष्ट शब्द का अर्थ है इच्छा का विषय, इच्छा का विषय होता है अभीष्ट फल, अभीष्ट की ही इच्छा करता है सुख या सुख साधन की, वह प्राप्त हुआ इष्ट प्राप्त हुआ का मतलब सुख प्राप्त हुआ या सुख प्रदान करने वाली स्थिति आ गई तो हर्ष, हर्ष शोकान्वित में हर्ष शब्द का अर्थ कर दिया इष्ट प्राप्तो हर्ष, और अनिष्ट प्राप्तो इष्ट वियोगे च शोक, अनिष्ट है दुख या प्रतिकूल परिस्थिति दुख का साधन, तो दुख या दुख के साधन की प्राप्ति में जो चित्त की वृत्ति बनती है उसे कहा जाता है शोक, और या इष्ट का वियोग हो गया तो होने वाला जो विषाद शोक कहलाता है। तो ये हर्ष शोकान्वित हमें हर्ष पदार्थ शोक पदार्थ बता दिया, और भी हर्ष शोक को बता रहे हैं, पहले अन्वित कहते हैं ताभ्याम हर्ष शोकाभ्याम अन्वित यानी संयुक्त, यह हर्ष और शोक में द्वंद्व समास है, फिर तृतीय तत्पुरुष समास अन्वित शब्द के साथ होकर के बना हर्ष शोकान्वित, अन्वित शब्द का अर्थ कर दिया संयुक्त। तो हर्ष से संयुक्त और शोक से संयुक्त, और भी हर्ष शोकान्वितत्व को स्पष्ट करते हुए सात्विक कर्ता का जो लक्षण था सिद्ध सिद्धि और निर्विकार, उससे विपरीत हर्ष शोकान्वित होगा। ये बता रहे हैं कि तस्य एव च कर्मणः संपत्ति विपत्योः हर्ष शोकौ शाताम ताभ्याम संयुक्तः। तस्य एव कर्मणः यानी जो कर्म वह आरंभ कर रहा है, जिस कर्म का अनुष्ठान करने में लगा है, करता है तो निश्चित क्रिया कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो जो कर्म कर रहा है उस कर्म को तस्य शब्द से लेना। तो तस्य एव कर्मणः, जो वर्तमान में कर्म कर रहा है उस कर्म की संपत्ति विपत्ति, संपत्ति का अर्थ है जिस फल के लिए कर्म कर रहा है उस फल की प्राप्ति, संपत्ति शब्द का अर्थ निकलेगा। तो संपत्ति हुई का मतलब जो कर्म कर रहा है उस कर्म का फल प्राप्त हो गया, तो उस समय हर्ष, और विपत्ति हो गई का मतलब उसका विपत्ति से दोनों लेना, विपरीत फल हुआ या नहीं हुआ, जिस फल को जिस फल की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा था वह फल प्राप्त नहीं हुआ या विपरीत फल हुआ, तो विपत्ति माना जाता है। और उस विपत्ति में कर्म के यानी असिद्धि में, पूर्व में जिसको असिद्धि कहा था उसे यहाँ पर विपत्ति शब्द से कह रहे हैं, तो उस समय शोक होता है और इन दोनों से संयुक्त हर्ष शोकान्वित। तो वो भी एक साधक के लिए पूर्ण सात्विक स्थिति नहीं है, रजोगुण का कुछ प्रभाव है ये माना जाएगा, इसलिए कि साधक तो एक तो गुरु यानी संत सत्संग और ये सब साधन है और साध्य है सत प्रतिष्ठा सन्निष्ठा, जिसका कभी संयोग वियोग नहीं होता, ऐसा आत्मस्वरूप उसमें अवस्थान ये हमारा लक्ष्य है और उसके ये सब साधन है सत्संग आदि भी संत समागम आदि भी, इसलिए साधक को इतना तो विवेक रखना ही होता है कि ये सब साधन है और इन साधनों से प्राप्त जो साध्य है वह साध्य हमारा स्वरूप अवस्थान है जिसका कभी संयोग वियोग नहीं होता। और इसीलिए 13वें अध्याय में ज्ञान साधनों की चर्चा करते हुए अंतिम साधन के रूप में तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये एक साधन बताया है, उसका निरंतर स्मरण वो रहेगा तो फिर इधर दृष्टि कम पहुंचेगी। और मुख्य रूप से तो वहाँ लक्ष्य वो है, वहाँ अपनी अहंता को स्थिर करना है, लक्ष्य है गुरुर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो, लेकिन लक्ष्य हमारा सिद्ध का स्वभाव साधक का साधन होता है और उस स्थिति में पहुंचना है ये लक्ष्य रखें, तो जब अनुकूल ये सब स्थितियां हैं उस समय तो उसका उपयोग करते उसके लिए करें, और जब संयोगा विप्रयोगांता के अनुसार शरीर आदि का तो संयोग योग होना ही है, यह निश्चित है, तो उसका उपयोग हम जिसके लिए कर रहे थे उसको याद रखें, उसमें निष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। तो जहाँ कहीं हर्ष शोक हो रहा है तो ये निश्चित है कि अनात्मा को ही हमने प्रिय समझ लिया है, उसके वियोग से दुख हो रहा। तो श्रुति कहती है यस्य प्रियं प्रमायुक्षात स रोदिति, जिसका प्रिय आत्मानम एव प्रियम उपासित। और वेदांत शास्त्र का तात्पर्य यही है कि हमारी वृत्ति अनात्मा मात्र को, और ये अनात्मा में सबसे निकट का आत्मत्मेन रूपेण प्रतिपल भासने वाला जो अपना कार्यक्रम संघात है उसे भी प्रिय नहीं समझना है, तो निश्चित है अपने कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि किए बिना बाहरी ममपना होता नहीं है। तो अपने कार्यक्रम संघात को भी जो प्रिय समझता है तो वह ओ रोदिति, निश्चित है वो विनाशील है तो रुलाएगा। ऐसे किसी अनात्म संतों के शरीर आदि का संग हुआ है, उनकी वाणी हमारे लक्ष्य के प्राप्ति के अनुकूल थी इसलिए हमने उसे इष्ट समझ लिया था, उसका वियोग हुआ, लेकिन वो इष्ट अनुकूल था और लेकिन संयोग हुआ है तो वियोग अवश्यंभावी था। इस परिणाम को देख करके विचार करके मन को समाहित रखना हर एक स्थिति में, ये तो साधना है, सिद्ध का स्वभाव होता है, साधक की साधना है, और उसमें कहीं होता है तो माना जाएगा कि वो है न्यूनता है थोड़ी उस मात्रा में। यद्यपि सात्विक है लेकिन सत्वगुण से आत्मा तो त्रिगुणातीत है ना, आत्मा तो त्रिगुणातीत है, वो सत्वगुण भी बंध सुख संज्ञे न बंधनाती ज्ञान संज्ञे न भारत, वो ज्ञान जो रुलाने वाला है तो निश्चित कहीं ना कहीं कमी है। गंगा पार होने के बाद भी नौका बहुत अच्छी लगी तो नौका को छोड़ना ही नहीं चाहे तो ठीक नहीं, ऐसे नौका को छोड़ना होता है ऐसे कितने भी अनुकूल होते हैं, इसलिए तो रामकृष्ण परमहंस के लिए तोतापुरी जी कहते थे वो माता को भी छिन्न कर दो, वो जो उनकी आराध्या है उनको भी छोड़ने के लिए जब कहना तो वो उस समय उनको थोड़ा विचलन होने लगा, तो कहा ऐसा तो नहीं मैं माता को पूछ करके ही कह सकता हूँ। तो माता को पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरा ये एक संयोगशाली स्वरूप है तो उसका वियोग भी होगा, तुम्हें तो आगे का लक्ष्य हासिल करना है तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब आराध्य को भी छोड़ना होता है तो आराध्य को पकड़ने वाले, इसलिए कहते हैं वो क्या वो दोहा बोलते हैं ना एक लोग, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पान बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखा, तो गुरु अलग हो जाते हैं लक्ष्य को दिखा करके। ऐसे बाण जो है श्रुति कहीं एक विवेक इसी साधक के लिए विवेक बताती है, वो प्रणवो धनु शरोजात्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, इसी श्रुति का एक प्रकार से दोहा जो है अनुवाद है। तो ब्रह्म लक्ष्य है और प्रणव को धनुष बनाया है और बाण है स्वयं आत्मा जीवात्मा अपनी वृत्ति, और उसे प्रणव रूपी धनु पर रख करके ब्रह्म में स्थित करना है। तो धनु तो हाथ में रहता है चलाने वाले के, लेकिन लक्ष्य में जाता है बाण, लक्ष्य स्वयं है, तो स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ना है, नदी को नाम रूप को छोड़ करके ही समुद्र में मिलना होता है। तो नदी के अनुकूल कई एक गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक गंगा जी के अनुकूल स्थान भी आए, उन सबको त्याग करके ही सागर को मिल पाई गंगा जी, नहीं तो कहीं हिमालय की सुंदरता देख करके वहीं रममाण हो जाती तो सागर को नहीं प्राप्त करती। इसलिए सारी जो परिस्थितियां आती हैं अनुकूल भी तो प्रतिकूल भी, तो उसमें सिद्ध के स्वभाव में वो बुद्धि में प्रभाव नहीं डालती, तो हमें भी उन प्रभावों से बचाए रखने के लिए प्रयत्न वो साधन अवस्था में ही करना होता है। इसलिए कमल पत्र का उदाहरण देते हैं, कमल पत्र पानी में रहता है लेकिन पानी से गीला नहीं होता, ऐसे साधना से अभ्यास करते करते ही ये करना पड़ता है। तब तो वो सत्संग आदि अनुकूल हैं, जब तक हमारा इस ईश्वर समस्त है, प्रारब्ध हमारा अनुकूल है, तब तक ये सब मिलेगा, उसके बाद जो है, लेकिन इसके माध्यम से हमें लक्ष्य तो वो है, वो हर एक स्थिति में अपने बुद्धि को असंग ही रखना है। तो इसलिए वो सात्विक होने पर भी हमें सत्वगुण से भी ऊपर उठना है, राजस तामस की अपेक्षा तो उत्कृष्ट है लेकिन लक्ष्य के दृष्टि से मानेंगे तो वो स्थिति भी थोड़ी नीचे की है। तो हर्ष शोकान्वित, तो तस्य एव च कर्मण संपत्ति विपत्त्यो हो हर्ष शोको शाताम ताभ्याम संयुक्तो यह कर्ता, इन दोनों से युक्त जो कर्ता है स राजस, तो ताभ्याम यानी हर्ष शोकाभ्याम, इन हर्ष और शोक से युक्त कर्ता को कहा जाता है राजस कर्ता। अट्ठाईसवें श्लोक का उच्चारण कर लें। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तो यूज समाधो धातु से अक्त प्रत्यय करके युक्त शब्द बनता है, तो युक्त शब्द का अर्थ होता है समाहित, समाहित। समाहित शब्द में कौन सा धातु है? सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, और धातु धा धातु दुधाय धारण पोषण है, वो धा धातु से फिर दधातेर ही, इससे धा धातु के स्थान पर ही आदेश होता है, झलाधि कितगित प्रत्यय परे रहते, अक्त प्रत्यय हुआ है ना, वो कित है, झलाधि है, तो धा को ही होकर के हित तो शब्द बनता है, और सम और आंग उपसर्ग है, तो सम और आंग उपसर्ग में समा है और धा को ही हुआ और अक्त प्रत्यय है, तो समाहित, समाहित शब्द का अर्थ होता है सम्यक आसमंतात स्थित समाहित। धा धातु का जब सम उपसर्ग पूर्व प्रयोग होता है तो संधान वी पूर्वधा करोत्यर्थ है, अभी वी पूर्वधा करोत्यर्थ है, नी पूर्वस्तु स्थापने मत मेलने सम पूर्वश्चापि नी पूर्व स्थापने मत, और एक आता है अभिपूर्वस्तु भाषण है, अभि उपसर्ग होगा तो अभिधान भाषण कथन, और सम उपसर्ग होगा तो मिलना, तो वृत्ति का, यहाँ मिलना किससे है, वृत्ति से यानी मन से, चित्त से, बुद्धि से, बुद्धि का अनात्मा को छोड़ करके आत्मा के साथ अच्छी तरह से मिलने को कहा जाता है समाधान। समाहित है बुद्धि का अर्थ होता है बुद्धि अलक्ष्य को छोड़ करके लक्ष्य के साथ मिली हुई है, जो हमारा ध्येय है उस ध्येय में अच्छी तरह से स्थित है तो माना जाता है समाहित है, उसके साथ जुड़ी हुई है, लक्ष्य के साथ उस लक्ष्य से बिछुड़ी नहीं है तो समाहित बुद्धि। युक्त शब्द का अर्थ होता है समाहित, और अयुक्त है यहां पर तामस कर्ता का लक्षण बताया जा रहा है ना। सात्विक कर्ता की बुद्धि तो लक्ष्य में समाहित होती है, और जो तामस होता है लक्ष्य का कोई विचार ही नहीं होता है, इसलिए बुद्धि उसकी असमाहित है। अयुक्त का अर्थ है असमाहित, तो जिसकी बुद्धि जैसी है उसको वैसा ही कहा जाता है, जिसकी बुद्धि समाहित है वो समाहित कहा जाता है। ध्यायति व लीलायति व, आत्मा यद्यपि न समाहित है न असमाहित है, समाहित असमाहित होती है बुद्धि, और समाहित बुद्धि हो गई तो बुद्धि रूपी उपाधि जिसकी समाहित है तो व्यक्ति भी समाहित कहलाता है, जिसकी बुद्धि समाहित नहीं है वो असमाहित कहा जाता है। लेलायती वो विचलित बुद्धि वाला अयुक्त कहलाएगा। तो अयुक्त का अर्थ कर दिया, अयुक्त का अर्थ होता है असमाहित। भाष्य में भाष्कर भगवान असमाहित अर्थ करेंगे, यानी युजिर योगे धातु से अक्त प्रत्यय होकर के युक्त बनाते और न समास करते हैं तो अयुक्त अर्थ निकलता है। युक्त का अर्थ होता है समाहित, अयुक्त का अर्थ होता है असमाहित। प्राकृत यानी गीता के शब्द बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है मूल श्लोक में, लेकिन तब यदि व्याकरण आता है तो संस्कृत भाषा आए तो बहुत सरल है, और संस्कृत भाषा के लिए उसका ग्रामर चाहिए। उसको किसी भी भाषा के ग्रंथों को समझने की ग्रामर की जरूरत होती है, तो व्याकरण आता है, और व्याकरण में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी बिल्कुल साफ साफ हो बुद्धि में पूरे प्रकरण, तो ये सब लघु के सूत्र लगते हैं इनमें। इसलिए संस्कृत की प्रस्थान त्रयी को मूल मूल अच्छी तरह से समझने के लिए, असंदिग्ध अर्थ संशय रहित अर्थ निकालने के लिए तो व्याकरण की बहुत जरूरी है लघु सिद्धांत कौमुदी की, लेकिन पढ़ा और ऐसे भूल गया ऐसा नहीं, उसको तो तैयार रखने। तो अयुक्त और प्राकृत, तो प्राकृत का अर्थ है प्रकृति है कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति, और ये जगत रूप से परिणत हुई प्रकृति, इसे कहा जाएगा प्रकृति शब्द से। और प्राकृत कहा जाता है इसी प्रकृति के कार्य में ही, प्रकृति या प्राकृत जगत में ही जिसकी बुद्धि विचरण करती है उसे कहा जाता है प्राकृत। का मतलब असंस्कृत बुद्धि, जिसकी बुद्धि में कोई संस्कार नहीं है, संस्कारहीन बुद्धि, वो है प्राकृत। भाष्कर भगवान कहेंगे बिल्कुल अबोध बालक जैसा, शरीर से आयु से तो वृद्ध भी हो सकता है, लेकिन जिसके बुद्धि में आत्मानात्मा और शास्त्र के कोई संस्कार नहीं है, ऐसे बुद्धि वाला वह प्राकृत कहलाता है। और स्तब्ध एक विशेषण छांदोग्य के छठे अध्याय में गुरुकुल से 12 वर्ष रहने के बाद वेद अध्ययन करके जब श्वेत केतु आते हैं तो उस समय श्वेत केतु का विशेषण है स्तब्ध है करके। तो स्तब्ध अर्थ का अर्थ होता है अविनीत, अनम्र, जिसके अंदर नम्रता नहीं है उसे स्तब्ध कहता है। अपने आप को ही सर्वोपरि समझता है और दूसरा कोई नमस्कार्य, मेरे से बड़ा कोई हो तब तो नमस्कार्य उसको समझूं मैं और नमस्कार करूं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ईश्वरो अहम बलवान सुखी जैसे पहले आया था, वो स्तब्ध है। भाष्यकार भगवान कहेंगे किसी को भी जो अपने से बड़ा समझ करके नमस्कार योग्य समझता ही नहीं है, बड़े के सामने विनय दिखाना होता है, तो मेरे से बड़ा तो दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसी जिसकी धारणा है वो है स्तब्ध अनम्र। और षटह का मतलब मायावी, का मतलब यथार्थता को जान करके भी ठगने के लिए जो वास्तविकता को छिपा करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए नाटक करता है वो षट कहलाता है। परवंचना कुशल षट शब्द का अर्थ करता है। और नैष्कृतिक का मतलब जो दूसरे की आजीविका को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए छीनने में थोड़ा भी संकोच नहीं करता। नैष्कृतिक का अर्थ भाष्यकार भगवान कहते हैं परवृत्ति छेदनशील, और जिसका परवृत्ति, इसमें वृत्ति शब्द का अर्थ है आजीविका, तो दूसरों की आजीविका को छीनना जिसका अभ्यास बन गया है वही उसका लक्ष्य बन गया है वो नैष्कृतिक कहलाता है। और अलसः कर्तव्य कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होता है उसका जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य को करने में प्रवृत्ति जिसकी नहीं होती है वो आलसी। और विषादी का मतलब हमेशा विषाद में रहने वाला, अर्जुन को भी विषाद आया लेकिन कुछ समय के लिए भगवान ने समझाया विषाद चला गया, लेकिन यहाँ विषादी शब्द बना है वो हमेशा जिसके पास विषाद रहता ही है कभी छोड़ता ही नहीं विषाद, हमेशा विषाद का अर्थ एक प्रकार से डिप्रेशन जैसा है, तो हमेशा डिप्रेशन में रहने वाला, हमेशा चिंता में पड़ा रहता है जो विषाद करता रहता है, अवसन्न चित्त रहता है, अवसन्न चित्त, अवसाद चित्त से कभी जाता नहीं है, जब से जगा तब से लेकर के नींद आने तक नींद भी नहीं आती है कई लोगों को अवसाद के कारण, रात भर बिस्तर पर इधर उधर पड़े रहते हैं। तो अवसाद ग्रस्त व्यक्ति को, और वो अवसाद कुछ समय के लिए नहीं हमेशा के लिए अवसाद रहता है जिसमें, उसे कहा जाता है विषादी। हाँ हाँ, नित्य नित्य संयोग में मतु, हाँ, और ये मतु पर्थीय इनी है। तो दीर्घ सूत्री का मतलब अपने कर्तव्य को, आलस शब्द से तो कहा गया सहसा करता ही नहीं, एकाध दूसरे को करता है तो आज कल में जो करना चाहिए भाष्यकार भगवान कहेंगे महीनों तक भी हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, ऐसा दीर्घ सूत्री। अल्प समय में होने वाले कार्य को बहुत अधिक लंबा समय लगाने वाला दीर्घ सूत्री कहलाता है। ऐसा जो करता है इसकी आठ विशेषताएं बताई, अयुक्त से लेकर के दीर्घ सूत्री तक। पूर्वार्ध में छह विशेषताएं हैं, असमाहित चित्त हैं, प्राकृत से हैं असंस्कृत चित्त, स्तब्ध शब्द से बताया गया अनम्रता, और षट शब्द से धोखेबाज, और नैष्कृति का शब्द से दूसरों की जीविका को छीनने वाला, और आलस शब्द से आलसी, और विषादी शब्द से अवसादग्रस्त, और दीर्घ सूत्री शब्द से अपने कर्तव्य कर्म को अल्प समय में जो हो सकता है उसे बहुत लंबे समय तक खींचने वाला। ऐसा जो करता होता है वो तामस करता होता है। भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।